ofertę samochodów dostawczych w salonach Toyoty. Od 30 września do 5 października. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 19. Serwis przygotowała Anna Zaleśna-Sewera. Były poseł Janusz P. jeszcze tego wieczora może usłyszeć prokuratorskie zarzuty. 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia chce mieszkanka Wielkopolski za skutki szczepionki. Essen w Niemczech stało się na kilka dni Mekką miłośników planszówek. Janusz P. jeszcze dziś stanie przed prokuratorem. Były poseł działający w branży alkoholowej został zatrzymany rano w Lublinie, mówi rzecznik CBA Jacek Dobrzyński. Później trwały czynności prowadzone przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, m.in. przeszukania, zabezpieczenia dokumentów, zabezpieczenia nośników elektronicznych. W tej chwili jest przewożony do prokuratury z Krajowej Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu i jeszcze dzisiaj spotka się z prokuratorem. Sprawa ma związek z wehikułem inwestycyjnym lidera ruchu Palikota. Zarządzana przez niego spółka z branży alkoholowej nie spłacała nabywców obligacji. Z ustaleń śledztwa wynika, że kilka tysięcy osób miało stracić w sumie 70 milionów złotych. Mieszkanka Wielkopolski pozywa Skarb Państwa za skutki, jakie wywołała u niej szczepionka przeciw COVID-19. Sprawa trafiła do sądu w Kaliszu. Kobieta żąda 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia w związku z wystąpieniem u niej niepożądanych odczynów poszczepiennych, mówi rzecznik sądu w Kaliszu Marek Urbaniak. Dotyczy to młodej osoby i są to skutki, które utrudniają jej normalne funkcjonowanie w życiu na tą chwilę. Trudno jest określić, kiedy te skutki mogą ustąpić, bo cały czas objęta jest ta osoba diagnostyką. Pierwsza rozprawa w grudniu. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński odpowiada w sprawie premii, którą miał sobie przyznać. Adam Glapiński był pytany o to podczas konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Pytającej o sprawę dziennikarce prezes NBP powiedział, że premii sobie nie przyznał. Współczuję pani, że musi pani zadawać takie pytanie, o którym pani wie na pewno, że jest oparte na fałszywych przesłankach. Prezes NBP nie ma prawa sobie przyznawać żadnej premii. Pani redaktor, bardzo proszę. Na tym proszę. Właściwie można zakończyć odpowiedź. Pani redaktor. Na tej podstawie mogę zakończyć. Rutynowe działania NBP, które zawsze na tych samych podstawach prawnych są dokonywane przez te same ciała i w ten sam sposób. Portal Money.pl napisał, że zarząd NBP przyjął uchwałę, w której o 30% zwiększył premię dla prezesa Banku Centralnego. A w nowych budynkach od zaraz, w już zamieszkanych za 5 lat, strażacy proponują wprowadzenie obowiązku instalowania czujek, dymu i czadu. Przygotowali nawet propozycje konkretnych przepisów i przekazali je Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Los propozycji jest teraz w rękach resortu, ale urzędnicy po pożarze kamienicy w Poznaniu deklarowali, że takie zmiany wprowadzą. Mieszkańców uratowała wtedy czujka w mieszkaniu Krzysztofa Juszkiewicza. Usłyszeliśmy sygnał czujki, wyjrzeliśmy przez okno, widzieliśmy, że dym się skądś wydobywa. Mężczyzna zaalarmował sąsiadów i wszyscy wyszli z budynku. Bo nie wiadomo, w jaki sposób może się to rozwinąć. Chwilę później doszło do eksplozji, w której zginęło dwóch strażaków. Komendant główny nadbrygadier Mariusz Feltynowski proponuje, żeby w nowych budynkach czujniki były montowane jeszcze przed wprowadzeniem się lokatorów. W tych starszych dajemy sobie 5 lat. Nie chcielibyśmy, żeby strażacy narzucali przepisy i powodowali to, że obywatel musi ponosić nowe koszty. Koszty, dodajmy, nieduże. Porządną czujkę można według strażaków kupić za 50-60 zł. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Największe na świecie targi gier planszowych rozpoczęły się w niemieckim Essen. Organizatorzy spodziewają się 200 tysięcy uczestników. Rekord odwiedzających zapewne zostanie pobity, dlatego że dawno skończyły się karnety na całe targi. To pierwszy taki przypadek w 40-letniej historii imprezy o nazwie Spiel, czyli po prostu gra. W pierwszym dniu pojawił się dopuszczalny komplet ludzi, bilety na piątek także wyprzedane. Targi w Essen udowadniają, że mimo rozwoju gier komputerowych i aplikacji telefonicznych, planszówki mają się całkiem dobrze. Co więcej, internet sprzyja rosnącemu rynkowi, bo bez problemu można znaleźć i porównać nowe gry. Powstają grupy miłośników konkretnych planszówek, bądź całych rodzajów. Łatwiej jest także wymieniać się posiadanymi grami lub dodatkami. 6 hal wystawowych w Essen wypełniły stoiska 850 wystawców z 50 krajów, także z Polski. Między nimi stoły, przy których najczęściej brakuje miejsc. Gracze mierzą się przy ulubionych tytułach lub testują nowe projekty. Głównym celem targów jest zabawa i sprzedaż gier planszowych, ale nie brakuje wątków edukacyjnych. Adam Górczewski, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nasze spotkanie dzisiejsze w audycji Rotacji zaczynamy bardzo przyjemnie. Mam przynajmniej taką nadzieję, że tak się również naszym słuchaczom i słuchaczkom spodobał utwór od Big Pig w 4 AM, jej najnowszy singiel. A Rotacja to audycja, w której prezentujemy nowości z ostatnich miesięcy, tygodni i dni. I tak się składa, że singiel od Big Pig ukazał się w miniony piątek. Zaczynamy od artystki pochodzącej z Londynu, która w bardzo młodym wieku postanowiła dołączyć do kolektywu 9-8, w którym to kilku zajawkowiczów wspólnie tworzyło pop, ale też i z tej kolektywnej zajawki narodziło się coś większego, bo każdy z tych artystów tworzy teraz swoją solową muzykę. No i Big Pig, artystka, która 2 lata temu wydała świetnie przyjęty album Bubblegum, łączyła na nim tytułową słodycz z bardzo przyjemnymi, tanecznymi melodiami, no i swoim głosem, który chwilami kojarzy mi się z Billie Eilish i tych skojarzeń dzisiaj myślę, że będzie w naszym spotkaniu całkiem sporo, bo już za kilkanaście minut w studiu Trójki pojawi się polska artystka Liwka, z którą porozmawiamy nie tylko o tym, co dzieje się na jej debiutanckim albumie, a tam się dzieje naprawdę sporo, ale przede wszystkim jak to jest debiutować i co to naprawdę znaczy. Ja jeszcze tylko sobie pozwolę wrócić wspomnieniami do Big Pig, kiedy to właśnie artystka wystąpiła rok temu na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Kto był wtedy, proszę śmiało pisać. rotacja@polskieradio.pl. A tymczasem, skoro brytyjski kolektyw 9-8 się pojawił, no to na chwilę przy nim pozostaniemy. Graphic message, this is just what it said. Yeah.

od 20 września niezmiennie w moich słuchawkach, chociaż raz w tygodniu musi pojawić się jakiś utwór z najnowszej płyty Jamiego XX In Waves, przed chwilą Waited All Night. Jeden z tych bardziej rozkręcających się utworów, chociaż moim ulubionym jest zdecydowanie nadal Daffodil, którego dzisiaj nie usłyszymy, ale z tego co wiem już w tym tygodniu pojawił się w rotacji. My chętnie powracamy właśnie do albumów, do artystów, którzy nawet na początku tego roku wydali swoje albumy, a jeżeli jest pretekst do tego, żeby zagrać ich nowy utwór, bo kolejny już jest zapasem, no to czysta przyjemność. Thank you. zaskoczenie. Ja chyba nie jestem zaskoczona tym, że grupa, super grupa The Smile powraca. Johnny Greenwood, Tom York i Tom Skinner w utworze Buddy's Laughing. To zapowiedź albumu, który ukaże się już jutro. To już drugi album tej grupy w tym roku. Rzadkość, ale radość również. A teraz nam przygrywa Java i utwór Surf. Black eyes. need to roam. A book is gone. Head in a thriller. Once a kid that died. Spokój z The Smile pozwoliłam sobie zamienić na nerwowe, pośpieszne granie, ale jakie dobre. Jawa, polski zespół, w którego skład wchodzi Bartosz Kapsa, Izabela Rekowska, Maciej Moruś, Mikołaj Zieliński, Piotr Bułkowski i Łukasz Jędrzejczak dzielą się swoim drugim albumie po świetnie przyjętym debiucie w 2019 roku. Widać, że grupa potrzebuje trochę czasu, aby tworzyć naprawdę dobry materiał i ten czas jest ważny nie tylko w kontekście komponowania i wspólnego grania, ale również jako motyw pojawiający się na płycie Picaros, która jest naszą rotacyjną płytą tygodnia. Ofelia i utwór JSD to kolejna zapowiedź nowego, trzeciego albumu Ofelii, które ma ukazać się na jesieni tego roku. Pozostaje nam czekać, za to debiutancki album Liwki nieco krócej, bo premiera już jutro. Ty tak ładnie nosisz ból jak element biżuterii. Ty tak ładnie burzysz grunt i ubierasz w epitety. Nie umiesz pogodzić się z tym, że to już nie mój problem. Liwka. Przed chwilą w utworze Epicentrum i Liwka także w studiu Trójki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak emocje na kilka godzin przed ukazaniem się debiutanckiej płyty? Znaczy tak, dużo stresu, dużo ekscytacji, to się tak miesza ze sobą i raz na wierzch bardziej wychodzi jedno, raz drugie. A na ten moment nie wiem, które przeważa, ale wiem, że robi się spokojniej, na pewno. Tak, tutaj proszę być przygotowanym, bo Liwka bardzo lubi czasami zastanawiać się nad odpowiedziami, bo ja się tak śmieję troszeczkę oczywiście, ale miałyśmy szansę spotkać się kilka tygodni temu w Łodzi na Great September. Rozmawiałyśmy wtedy całkiem sporo o tej sferze internetowej, ale też jej o odbiorze. I powiedziałaś, że pewność siebie rośnie, gdy zrobi się dobry numer, a później jakoś ta pewność siebie ucieka. I kiedy wiesz, że już nic nie da się zmienić w tej płycie, jesteś zadowolona z tego materiału? Jak najbardziej! Jak najbardziej! Każdy jest mi bardzo bliski, każdy z tych numerów. Dlatego, kiedy dostaję pytanie o to, czy mam jakiś ulubiony, nie ma takiej opcji. To tak jakby wybierać między swoimi dziećmi. No nie, to nie wchodzi w grę w ogóle. Wow, czyli już nie ma tego zawahania się. Bardzo się z tego cieszę, bo mam nadzieję, że nasze ostatnie spotkanie ukaże się prędzej czy później na antenie Trójki, bo tam poruszyłyśmy bardzo dużo ważnych kwestii, między innymi tej sfery internetowej, w której tylko właśnie w tej sferze pojawia się twoja debiutancka płyta. Dlaczego? Na ten moment pojawia się tylko i wyłącznie na serwisach streamingowych, owszem, ale może zaistnieje też w innej wersji. Zobaczymy. Ale to z czego wynikała ta decyzja? Pewnie z tego, że jestem debiutantką. Tak? I to pierwsza płyta i... Teraz debiutuje się tylko w kanałach streamingowych? Myślę, że tak. Gdyby spojrzeć nawet na przykład Julki Rockiej, to jej płyta w wersji fizycznej też wyszła po jakimś czasie. Jeżeli się nie mylę. Mhm. Czyli to jest taki zamierzony koncept na to, żeby debiutować w kanałach streamingowych i jednak ta wersja fizyczna. Pytam się o to, bo to jest dosyć ciekawe zjawisko, które się teraz pojawia. Jednak dużo artystów też, mimo wszystko debiutantów, chce mieć ten fizyczny dotyk swojej pracy, namacalny efekt swojej pracy, więc stąd się właśnie tak wypytuje. Tak, znaczy no to by było wspaniałe, ale jednak trzeba też grać ostrożnie. Tak? Tak mi się wydaje. Mm-hmm. Powinno się. Mm-hmm. No dobrze, to w takim razie zostawmy kwestię tego, jak, w jakiej formie ukazuje się ta płyta, a o czym ona jest, bo mam wrażenie, że album z papieru jest bardzo dualistyczny. Pojawia się tam dramaturgia sytuacji, ale zakończona, każda ta sytuacja jest pewnego rodzaju nadzieją. Tego chyba nam właśnie potrzeba w dzisiejszych czasach. Nadzieją? Mm-hmm. Okej, okay. Ciekawe. A nie? Nie wiem. Chodzi o outro, tak? O jestem, o numer kończący chodzi płytę. Chodzi o całą płytę. Całą płytę. Mhm. Nie wiem, ta płyta jest dla mnie... Znaczy, może i tak, bo to jest o takiej kompletności w kompletnym braku. W sensie w niekompletności. Czyli ta płyta jest kompletna w swojej niekompletności, bo ona jest głównie właśnie o tym, że mnie nie ma. Albo jak jestem, to jest mnie za dużo, albo jest mnie za mało. I w sumie to nie wiem, czy jestem tak naprawdę. I o tym to jest. No to teraz nie mógł się żaden inny utwór pojawić, jak właśnie jeden z singli zapowiadających twój debiutancki album o tym właśnie tytule. Jestem Liwka, do rozmowy powrócimy za chwilę. Jestem herbatą, która stygnie. jestem twoim zakładnikiem. Jestem anegdotą, zdaniem urwanym w pół. Jestem czymś, o czym zapomnisz, gdy przejdziesz przez próg. Przez próg. Jestem kluczem zostawionym w drzwiach. Jestem wszystkim, co poszło nie tak. Jestem nawykiem. Jestem w kursywie. Jestem swoim własnym brakiem. Jestem swoim fajem. Jestem swoim własnym brakiem. Jestem swoim fajem. Jestem swoim własnym brakiem. Jestem swoim fajem. Jestem swoim własnym brakiem. Jestem swoim fajem. Jestem swoim własnym brakiem. Jestem swoim fajem. Jestem swoim własnym brakiem. Jestem swoim fajem. Mamy epicentrum, które jest bardzo roztańczone i tych roztańczonych momentów na albumie Z papieru jest całkiem sporo, a wszystko kończy się, mogę to zdradzić już? Czym się kończy płyta? Z utworem Jestem, który przed chwilą pojawił się w Trójce. Jestem, które jest takim zwieńczeniem tych wszystkich emocji, które otrzymujemy od Liwki. No ale może po kolei, bo ja tu już pozwoliłam sobie powiedzieć, słuchając utworu Jestem, że dzisiaj wersja analogowa z papieru, nie bez powodu. Ja to wszystko sobie, słuchaj, rozpisałam, strzałki widzisz. To jest niesamowite, naprawdę. Bo myślę, że Z papieru to tytuł, który jest kluczem do zrozumienia, o czym jest ta płyta. No i też tak, mamy hasła, origami, list, książki, słownik. Wszystko wokół papieru, a to poprowadziło mnie do listu, czyli kolejnego utworu. Dotarło do mnie, jak romantyczna jest ta płyta. A, no bo ja jestem romantyczna, bardzo. Ja romantyzuję absolutnie wszystko. I to, nie wiem, czy jeszcze mogę to powiedzieć, dlatego że ja już mam kolejne pomysły na kolejne rzeczy. Dopiero ta płyta jeszcze nie wyszła, ale ja mam kolejne pomysły i właśnie to się, jest dużo takiego romantyzowania i jeżeli mi się nic nie zmieni do momentu, w którym ten następny projekt będzie już dostępny gdzieś, to właśnie to tam będzie bardzo widoczne. No ale nie tylko romantyzm, znaczy należy się tylko cieszyć z tego, że masz już pomysły na kolejne i kolejne, natomiast nie tylko romantyzm się pojawia, bo ten wspomniany dualizm, rozdarcie, niezdecydowanie, ale myślę, że jak najbardziej płyta na jesień. Zdecydowanie tak, właśnie dzisiaj jest pogoda, która jest bardzo spójna z tą płytą, bo jest tak szaro, ponuro, no nic, tylko odpalić sobie moją płytę. To się wydarzy już za no prawie 3 godziny z hakiem. Będziemy mogli w kanałach streamingowych słuchać albumu Z papieru, ale może powiemy trochę więcej o procesie powstawania i otwierania się i przełamywania swoich barier, bo myślę, że to nie jest tak łatwo wcale debiutować. Przełamywać trochę też schematy muzyki pop, bo to się dzieje na albumie Z papieru, ale przy okazji otwierać się i stawiać ten odważny krok. Myślę, że momentów zwątpienia było dużo, czy nie? Było, na pewno było dużo, bo ja jestem osobą, która bardzo dużo kwestionuje i też jest bardzo samokrytyczna. Więc na pewno zwątpień było dużo, ale też to chyba chodzi o tę współpracę z innymi ludźmi, która bardzo dużo mi dała. Bardzo dużo mi dała, naprawdę. Też tak emocjonalnie. Jak na przykład? Zrozumienie tego brzmienia, bo ja często nie jestem w stanie opisać poprawnie, tak jak się powinno, o co mi chodzi, a są naprawdę bardzo często zdarzają się takie momenty, kiedy pracuję właśnie czy z Lesmanem, czy z Leonem, że mam coś w głowie i nawet nie muszę tego mówić, bo oni mają dokładnie ten sam pomysł i realizują go już w tym momencie, kiedy ja mam ten pomysł i jeszcze nie zdążyłam o nim powiedzieć. No to chyba świadczy o tym, że się dogadujecie też muzycznie. Tak, totalnie. To tak. Znalezienie tej drugiej pokrewnej duszy w muzyce jest bardzo ważne. Tam pojawiają się nawiązania do polskiej muzyki z początku lat 2000. Przynajmniej ja to tak odbieram w Kalce i w Liście. Mimo, że producent mówi zupełnie co innego, mówi o Phoebe Bridgers i Johnny Mayerze, to ja jednak słyszę tam polskie jakieś wpływy. Inspirowałaś się trochę też tą polską sceną, czy nie do końca? Czy tylko ta zagraniczna była? Nie będę ukrywać, że ja głównie słucham zagranicznej muzy. I jeżeli chodzi o inspiracje, to głównie są to właśnie zagraniczne. I jak wymieniam artystów, to faktycznie bardzo rzadko tam pada jakiś Polak. Ale jestem nadal nowa w to, nadal się uczę artystów, bo naprawdę są wspaniali artyści na polskiej scenie. Ale faktycznie, jeżeli chodzi o inspiracje, to nadal zostaję głównie przy tych zagranicznych. Mówiąc o płycie z papieru, też warto powiedzieć, że ta płyta jest bardzo szczera i autentyczna. Masz w sobie jakiś taki luz i zastanawiam się, skąd ten luz się bierze. Czy to jeszcze kwestia właśnie tej świeżej krwi z debiutu, czy może kwestia też braku szkoły muzycznej, która jednak pomaga trochę w takim dekadenckim podejściu do tworzenia, komponowania, może, nie wiem. Ciężko mi mówić o luzie, kiedy bardzo się stresuję, siedząc przed tym mikrofonem. Ale jeżeli chodzi o muzę, to nie wiem. To jest dużo bardzo takiej intuicji w tym. I właśnie znowu to się sprowadza też do współpracy z innymi, bo mam dużo przestrzeni. I na eksperymentowanie, próbowanie dziwnych rzeczy, które okazuje się, że nie są dziwne, bo działają. I są fajne. Więc to nie wiem, może ten luz też wynika z takiej aprobaty. Może. Czyli zastanawiamy się i będziemy jeszcze to, podejrzewam, poddawać analizie przez jakiś czas, bo już jutro premiera albumu z papieru. Jeszcze tylko zachęcam do tego, żeby zerknąć na okładkę tej płyty. Ona, myślę, że też została stworzona z pewnym zamysłem do tekstów, które znajdują się na całym albumie. Uczucie, które jest płynne? Płynne? Mhm. Przychodzi, jeżeli odchodzi. Jeżeli chodzi o wodę, to tak w temacie, no, to jest bardzo analogiczna sytuacja, jeżeli chodzi o origami, ale ja często mówiłam, że jestem jak woda, która ma kształt, przyjmuje kształt naczynia, do którego zostaje wlewana. Więc na takiej samej zasadzie właśnie jak origami. W takim razie zostawiamy z myślą o tym, że już za 4 godziny pojawi się nowy album Eliwki, bo mamy za 10 minut godzinę 20 o północy równo na wszystkich kanałach streamingowych. To groźnie brzmi? Nie, nie sądzę. Należy się cieszyć i celebrować ten moment razem z Eliwką, która była z nami w studiu Trójki. A my teraz przejdziemy do Finansa, bo myślę, że jest to artysta, który poniekąd jest ci bliski przez to, że jest to brat Billie Eilish, którą również i ty się inspirujesz. Finans wydał nowy utwór, a my go teraz właśnie posłuchamy. A ja go pozdrawiam. Bardzo dziękuję, Eliwka, za spotkanie. Do zobaczenia. Dzięki wielkie. Did you figure me out?